وسيأتي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب من حديث شهر السنة ني إمام بربهر كتابه mɔgɔ min ka saraka b'a nɔfɛ o ye kɔrɔzani an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a kɔcogo ɲuman na ala k'a kɔta kɔnɔna d'a ma an bɛna wuli kumaden sigiyɔrɔma kɔnɔntɔnnan de la ni ala sɔnna a ma numero kɔnɔntɔnnan a ka kuma kun numero kɔnɔntɔnnan an bɛna wuli ni ala sɔnna a ma kɔnɔntɔnnan. كتابتي في ورقة هنا نعمل من بربهاري وإلم رحمة الله كتاب دون كتابني على كهنة إلا أن له لسا في سنة الخيار كل سنة نقول في أسفة على أقام سنة جمع أكيدة يقول ما لي سنة فضلون أقال إني أكيدة دون أكيدة بابولا في أسفة في أسفة من الكتابة لسماء كنوما misaliya la sisan gulɔ o taara tɔgɔ ma nasu la ka fɔ gulɔ haramuyalen don ka da kun jumɛn kan a bɛ mɔgɔ su o tuma fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ su hali ni a tɔgɔ tɛ kuranɛ ni halisa la kuma dama n'a bɛ mɔgɔ su a fana bɛ haramuya i n'a fɔ gulɔ bɛ cogoya min na parce que gulɔ haramuya kun sɔrɔla kɔnɔ jumɛn fana na n'u ye gulɔ haramuya n'u ye kun sɔrɔla fɛn wɛrɛ la hali ni o tɛ gulɔ ye o yɛrɛ bɛ haramuya i n'a fɔ dɔrɔku n'a ɲɔgɔnnaw a sigatilama na a kisɛlama ninnu madama n'a bɛ mɔgɔ sun o tɔgɔ tɛ kɔlɔlɔ ni halisa la o bɛ haramuya parce que o bɛ mɔgɔ sun n'o haramuya kun kɛra k'a bɛ mɔgɔ sun o de ye filasi ye ka fɛn bɛ suma ɲɔgɔn ma nka akida baabu la filasi t'a la halisa o y'a ye akida baabu la fɛn minnu nana cogo min na i b'a to ten i tɛ fɛn wɛrɛ suma a ma i bɛ kuma o kan o tɛ yen akida baabu de tɛ yen filasi t'a yira. لا ما عندي فتوى ولا تقولوا تقل عنكم والما أكيدا فهم لا تبنى مسألة تأكيد أكيدا فهم يقولون فلا تأكيد مسألة على تقول على موجود تبنى حكيم نرى تأكيد مسألة تقوى نقول اسمه يوما كفما كتارا على كرأي أفتغونا على موجود فتغونا يبات تنسي أقول على بسان في على بسان كما جدا يولينا كفا دون ملوك فهم لا تنسي وتنسي ترى ala bɛ san ta wana ka ni hakilina dɔ la k'i bɛna misali wɛrɛ ɲin'a la walima i y'a ni ala bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw b'o fɔ o bɛɛ hakilina ko de y'a la o tɛ yen kaa la a kɔrɔ talen don nka o kɔrɔ de k'a ka se kɔrɔ talen don bɛɛ kuma wɛrɛ y'a la suma kɔ kaa la kɔrɔ de k'a yɛrɛ kɔrɔ talen don a banna hakili donna taari la n'a tun na cogoya min na a kira la i b'a tigɛ o tuma ni mɔgɔ min hakili bɔ a la ta k'a tulonkɛ tulonkɛ i bɛ sira bila ala k'an bila yɛrɛ kisi ma. wala ko ka baara kun ye hali akura. a kida baa bila mɔgɔ tun ye hakilina don a la i t'i ni dugu don a la ale bɛ taa sugu la dɛ. bɛɛ bɛ fi wa fa fi fi fi a ta ba fi lɛ sɔrɔ fɛn dɔ. ala kana ye kuma minnu fɔ a kida baa bila i b'o sabati k'o to ten de. a ko ko isa bɛ jigin diɲɛ laban na a isa y'o fɔ o ye a kida baa bila. i fana b'a fɔ isa bɛ jigin mɛ ka hakilina wɛrɛ don a la ni isa jiginna a kɛra kira wɛrɛ ye kira wɛrɛ tɛna ala kira kɔfɛ o bɛɛ hakilina de o to yen na o k'a bɛ jigin a bɛ jigin a kɔnɔ ka nin hakilina foyi don a kida baa bila i b'a ta o cogo la. i bɛ kiri seyi lɛrɛ sɛnsi. o tuma kira baa bila kan'a fɔ mamutu min fɔra ala ma ko ala mamutu in bɛ cogo di walima k'i yɛrɛ kɛ k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kan'o k'a la a kuma nana cogo min na i b'a ɲɛfɔ ten kɔrɔ min bɔra arabukan na o kɔ dɔrɔn i ka da o ma mɛ kan'a fɔ k'i b'a munu ka ɲɛfɔli wɛrɛ k'a la n'o kɛra dɔrɔn i b'a tiɲɛ i b'a hakilina don a la walima misali la ala bɛ larisi la ala dara bɛ larisi la a dara kelen kɛ cogo di k'i b'o cogoya ɲini k'o dɔn o ma ɲini a dara kelen na o de fɔra i fana b'o fɔ k'a da o ma o tuma ɲɛfɔli t'a la yani data ce mun ku tara wa kici ga kuma tin yiruma ki bodo wa la yaqala illa wa kayfa wal ma'ala mabtu fara ku fara da ka cika ko munan da jarawa da munan da fara misara da san da ko ala da san da da mun kuma gara ala ka da da mun kuma gara ma cika munan kuma gara duk wa ko ni mun na ko ni ala ya ka ko ni dole ko ala mun ko ni ko ba to kuma ka ta ko sai sai ko ni ni ya ja abu ku ni ya ja abu ya mata yego te wo yin sai te da hajin sira ko ma to te da fa ta na ka di mariya ma ti a kira ba mu ni to ni to ma mu mu do ni mu ka ci wa ta wani wa ti ni ala ka ma di ku so ma ka se ina ko sharia ko ka ta ta ku ko ra ya to ko nan na ni ko sha ta la ku en ye ko ni ma ko ni ko ni ka ci ta ko ye ko ma ku na ye ba ba hari ani ni ta ku na sa se ba ko nan na ni ka ku ma ni ko ka wa la ta ba ku ra ya As-sunnah bil mawaqi'i la sunnah al-aqidah. Kul mana barbahari sunnah bil mawaqi'i sunnah al-aqidah. Li'anna hadha al-kitab fi mawdi' al-aqidah. Fa tadawwi ya talaba kuma al-aqidah wa nisa. Kama ya ta'lamu fursa hadha kuma ma ba'da al-aqidah wa nisa. Aya wa da kutab sunnah wa qara' bi sharh al-aqidah ka aqidah ya ko. Aba sunnah da yin aqidah. ولا اعتقد ان هي سنه اجدا يا قناه السنه اجدا يا قناه السنه وهذا الكتاب يحكمه شرع السنه كتاب من سنه الله تعالى كتاب شرع السنه سميت السنه لان سنه هي طريق من اول السنه فتر السنه دي ترى ترى انا ترى ترى ترى السنه دي اجدا يا قناه ولا اعتقد التوقيفيه Hukmana akida tawqifiyya akida kuma tawqifi da qur'ani annana cikin mun ba ta ce kani ba ta dora ni ala kana kuma ne dan ko ba ni ona ko ala ne ba ko ale tawqifi de ya ga cikin mun ba ta ce la madali zarati fi hamala akida ba mun la kana kai kai farata annana dora mun dora ida kuma ta ci wala kana ita farata مدارك على ما جاء عن الله ورسوله ثم نعتذر كل المؤمنين دارا قولي أتنا كبالا يكتبا من عني فرواني فاتحيني كيري نقول تلو من فرواني فاتحيني كان إذا كنا دارا سنفوك على وما خالق ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضرار نين بغن بغن أن يتحق النبي يتحق فوالا تقو على فاتحيني تقو ويسلي نين حكمنا قال استهدنا لنا وحكم الله ويسلي ولا اكيد ما بلا صلاحات ما فارق فهذا ما على قوله لنا جمع يتمم القوه قرى دي دي لان اكيد توقيفيه قرى اكيد توقيفيه قرى اكيد لو تاتي قرى دي ان انت فارا على ابن الله ابن الله فارا ابي من دي تشو دي تاي ما يني تو على يتما يتما فارا وما تشو دي تاي على يني كلا بيني كيا يني تشو فارا يني ومن كان فرت تدو دا كده لا واطا تولا برا بنا اخر فاصولا كذا قال لي ان ابي مولا ابن اكو فارا فاصل تمشي دو لا يكذب القيا كي اكيد دو على فيوان ثم دو كل ثم يوم او تي يعني اكيد بقول لك لان القيا ان لا وقت المسائل اخيره اكيد yani kiyatu do mabala na ore shugo ba ni shugo ma o kiyatu do la na pa ye do do ta ni ko lo to ba ni na shugo la pro to ba ni na dra bu na ramya mu na pa ye do la ara na ku ba ni na me su ni o do na shugo ba mu la ti le sa na shugo ma ta na ba ko to bi ri do ma na dra ba mu la o se ya ye ye de ti ya de ti la ya o do na ta u ya de shugo ba mu la ya shugo do go de la وهي احكام الحلال والحرام ثم يا حلالي يا سيدي سلا دولا حرام كما هو يا سيدي سلا دولا اما مصائر عقيده فليس فيها قياس نمي عقيده تابعه يا سيدي سلا هو ما عقيده منا يقول تو تولا يا سيدي سلا تولا تولا تولا ما يوم وإنما هي تسليم وانقياد لما جعل الله ورسوله من التبر ثم عقيده بابه تسليم وانقياد ye koron ka tuwa ma bana tasmini ye kire koron ìdájọ́ kọ́ra ẹ̀ka sọ ọmọ kàmà àbámá lórí àtúrà bàbá ní gbọ́ra ńlá ìrọ̀ ní gbọ́ra tíra rẹ̀ ní sọ ọmọ bí rẹ̀ kó wọ́n yé ní ọmọ ìrọ̀ yẹ sàdá kọ́nà pàtàkì ní bá fún bá ń gbọ́ra kàbí ní bá fún bá ń gbọ́ra pàtàkì lórí àtúrà bàbá ọ̀rọ̀ àbúfana. Kana sɔrɔ cogo si la a ti da babu la a ti da hakilina do a la parce que hakilina do bɛ n b'a fɔ n'i ko ko ala kɔrɔtalen do o tuma yaala kɛ danfɛn danfɛn min yɛlɛ sɛbɛn k'a fɔ ala kɔrɔta o tuma k'an ka sɔn yɛlɛma ka kɛ jumɛn a ka se de kɔrɔtalen do o de tun hakilina do a la k'a yɛlɛma k'a bɔ a cogo la walima an man ci sama ye masa min bɛ sanfɛ o tuma na ko n'i y'a fɔ k'ala bɛ sanfɛ k'ala kɛ danfɛn o tuma tuba baga bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye hakilina doni a la. Arabukan yɛrɛ bɛ kɔrɔ min yira i b'o de to a la a fɛ n'i hakilina ye n'i yɛrɛ b'a la kan'i ta gɛlɛ i b'a arabukan yɛrɛ bɛ kɔrɔ min dig'a kɔrɔ ɔn bɛɛ bɛ kɔrɔ min don a la i fana b'o kɔrɔ ɲɔgɔn de bɔ a la ka da o ma ala bɛ jigin dugu fila bɛɛ sankolo fɔlɔ la su su su yɛrɛ fila saba laban na i yɛrɛ b'a fɔ a bɛ jigin a ko de k'ale bɛ jigin a banna ala ka da a ka sira fɛ nka nka dɔnni de bɛ jigin o ko wɛrɛ dɔnni ma fɔ k'a bɛ jigin a ko k'a yɛrɛ de bɛ jigin o bɛɛ hakili jɛ a la k'a fɔ k'a ka dɔnni de bɛ jigin an b'o fɔ a ko k'ale de bɛ jigin a banna i fana b'a fɔ k'a bɛ jigin a jigin cogo ka n'o ɲɛɲini e bɛna jɔn ɲini k'a jigin cogo la jɔn y'a ko bɛ se k'o ɲɛfɔ a ye mɔgɔ si hakili tɛ se k'a sɔrɔ fana o fana o bɛɛ ye tiɲɛni de ye a ko k'a nana cogoya min na a ko tɛ dɔrɔn a banna i ka dan o ma ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ foyi la bilen. Yaani lẹyìn kọ́ọ̀lù ti àkíyà. O tuma na ko mɔgɔ mɔgɔ ma kuma àkíyà babu la. Na wa kɔkɔlẹ ɔwa yóò kɔ. Mi mana bɛn i hakilina ma ti b'o minɛ àkíyà ti ten. A bɛn ni maa ma bi ma fa i b'a ta cogo la. Ka fɔ ala bɛ sanfɛ o ma bɛn ma ko k'a mana fɔ k'a ma fɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɛ. O ti ɲa. Walima i y'a to n'a ye min fɔra kɔnɔ kɔnɔ fɔ ala bolo. Olu b'a fɔ a mana fɔ o bolo bɛɛ la k'an ka fɔ dɔrɔn fɔ ala ka fanga. Sama yaa ni kura te fanga kura ye kura ye bana bolo bɛɛ b'a dama bana n'i y'a ɲini dɔrɔn i b'a tiɲɛ de. Wala k'ala ka hawa lati. Mɔgɔ dɔw bɛ yen ni min ma don hakilina ma o bɛ gan o la o b'o kɔrɔ tobi tila la kura ye dimi k'a nafi kura ye o de ka ca. Bɛɛ la bi ka kɛlɛ ka to ali sɔrɔ. Mɔgɔ minnu fili la olu bɛɛ ka taga sira wele u bɛ hakilina kuma bɛ yɛlɛma ka f'u yɛrɛ ka hakilina wele. Wale daa yi da sunbo ala akwara. O la dɔn n'o ko ma ko ni mɔgɔ u bɛ a ti da kɔrɔ yɛlɛma k'u ka hakilina don a la o de ye ni mɔgɔ ye ala ka bilajɛ kusɔn. Ala ka o la ala kɔrɔ ni kɔrɔ ta la yanni o b'a fɔ de ko ala ka se kɔrɔ ta la k'an ka ba kɔrɔ ta la o de ye mɔgɔ tunu ma hakilina ye k'an ka kɔrɔ de kɔrɔ ta y'a bɔn an ka fa kɔrɔ ta la a man ka se kɔrɔ ta fɔ ko de k'a yɛrɛ de kɔrɔ ta la. O tuma ala ko ci de ma ni ni numamɔgɔ ma sɔn ka tugu i la n'u ma sɔn k'i jaabi. Mɛ i la ma ayi lama sɛbɛn o la a kɔ la. O tuma i da la k'a fɔ o bɛ ka tugu yɛrɛ bɛ dogo de kɔ. Munnu bala ka tugu e ta la o bɛ ka tugu olu dogo de kɔ. Wala la a b'a ye mɛlɛ i ta la a wa jɛgɛ o la mɛlɛ wa. Ko mɔgɔ jumɛn de sigilen ka tɛmɛ nin tigi kan nin tigi ye jɔn ye ni bɛ tugu ale dogo kɔ o tuma mɔgɔ si ma fili ka tɛmɛ o kan. A bɛ ka tugu ale dogo kɔ minnu ye kɔnɔmɛkɛ kana ye ka bɔ ala yɛrɛ. O y'a yɛrɛ ka di dogo de ye o tuma ko tigi tun b'a ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ tugu a yɛrɛ ka tɛmɛ kɔ dɔrɔn ka di da la o ye mɔgɔ tun bɛ ye. I nana suratu kasafu la a y'a di dogo. Wala yanni sinin ye a bɛna kɛ sanfɛ ka kɛ kisɛ wɔsi la. A bi na kuma min bɛ kɔrɔlen ni halisa kɔnɔna na suna kɔnɔ ni mɔgɔ min ma sɔn ka i yɛrɛ doro ka don ka dun fiyɛ yɛlɛma k'i hakilina don a la dun. Bawo wa e ni lamɛn sabu ko awa. I bɛ ka tugu yɛrɛ hakilina de kɔ i ni numu de kɔ. Bari kɔrɔlen y'a fɔ cogo min na ala mɔmu tufɛ cogoya min na i b'a kɛ ten de. Halisa y'a nati o de b'a sen cɛ ka ni hakilina don a la. Ni y'a fɛ k'a kɔrɔ tilemu tilemu dɔrɔn o ye i bɛ ka tugu ni numu de kɔ. Wale daa yi ni sanba amadu tilai tilai a tilai tilai a kala ka wala. O yi la akira babu la a fɔra ninnu mɔgɔ ma ko ninnu mɔgɔ. Bato o b'u ninnu ka yɛlɛma ka b'u sago ye. O na o la ko ninnu mɔgɔ. N'i y'a lajɛ min nana Imam Maliki fɛ ka ɲininka. K'ala ko kuranɛ kɔnɔ arahaman alali asis kawa. Arahaman ni ala de ye wala y'a kala fɛn garisi la. K'o ye sɔgɔ kɔrɔ ye. Mɛ a bɛ sɔgɔ kɔrɔ dɔn a b'a dɔn a kɔrɔ ye dalakɛ ye ale b'a dɔn ka kɔrɔ yɛrɛ ɲini maliki da kɔrɔ n bɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ o de la maliki fana k'a ma ali sɔgɔ maalu dalakɛ ni wuli bɛɛ kɔni b'o dɔn sa wa kɛ sumadi wuli nka ala dalakɛ sugu mɔgɔ t'o dɔn cɛ min bɛ don nɔfɛ maliki da kuma o kɔ ale ko mɔgɔ na kuma mun fara ba ne da kira mun yi sala kala ta jiru ba to kadan ga mun fara ba wa wal wal ho bid'a ni mun ga mun ala kala ta jiru ne ne ba sai bid'a ne da kadan juna sabo mara kai na ba ba kala ta jiru ba to ne mun ga mun bid'a ne kai ko kura da kai wai ba la kafa kira ba ku ci ta ba ma ka hadina da ne ta ba ta jiru ne ne ni mun ma ci ne sala ku da uliya ko ta ko fara ko ta tu ta nai ta ne mali ma jina ta ko ba fara da jina na ina ba ci ariya uliya ko shi wa fara da ki di lawi are ta ku sai mu fara ce ne ko ba kana da wani mu na ko sai ani tuwa ka fara da ki di lawi ki so fara da ko ba tara ko ko ko na fara ko ba da ki di lawi ko ra ko ra da ki ko ki e ba kun jira ko kuma nayi larshi o kido ka o da mun jandira ko kada da mun jira na mun da au kido da mun jandira sai ga mun yi ma ya o kido mu an da kalu da mun jira ko ya o ya mun jandira do wani da kun ko da ta ko ka da mun jira wani mun mu ta da da wala ko ko ko mun wani wala ta da mun jira ne an wata da sai da annahu sabu ahwa fa sabu mu'minu wa tu'minu wa da ko ina fa na aya la tuwa na ko ti de ma ni mo mo ba ti ko ko du ni mo de ko wa la atal min al sabah wa al qadar huda min allah ko mo wajma ni de ba ti na du ma mo ni tu da ni mo ko ni mo ka ba ala ya do to la ta wa ka mo shi o de la ni de ala ka na ti sho ma o a na قال هو التخصيص في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذا قالوا لي أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد أقول لك أنا قاعد wannan muna ala yi ko utare da wannan yayi ala ka ala rabe tugodi ni da ala ina ala rabe tugodi kana ta mu kula da ala da ka tana tugodi uta ko to shi ni mun wannan da ka ba ko ne kana ko da ka ne a ka ji du dula da ni da ka ba ji aya da ka ne aya da ka ba da no ke tuka ko ni mun ka ta ko mu to ce ala ta tsayin mu ya Allah ta tsara da abin da ya yi wa tsofi ala kare ta mun kwara la idi kullu ka to kullu ma ka kare ma so da kana mun ma so da ka ina fa na ar salata ko to wadi to na tani ko ta ala ni mu ayo da du da ina fa ko mo to mun kana ita ki wa so da ka ko ala da mun ga tsugudi ala da mun ga tsugudi ala da kuma tsugudi kana mun fara abe meni ya tace bra bana wa amir la aqida aqira babu duru ma aqira jinan ce ya ni ne ya kuno abe ka kuma abe ya bana ila kan ka kare manya koli kara ya ni ila sai wa qalu ma ala asbaha kuma na koran manya ma ke ga ni koli kara ko ga na koran bila aruke ni sai ga ni koli kedu ni da koran ma da bana na kana ta na kana koran ya rabi ko a ga nasu ya ko kalau kalah. Wahai orang yang diyakin madinah khusus, tulen yang paling dunia tu ni nasi rekoran banyak macam jadul yang paling kalah. Tuh tu itu. Wahai kasar di dahulu ya dan kita tidak. Tuh mana kasar alat cawal ini mampu jalan mali fatura pula tak kuat nak pula. Tuh jangan dia u, muda jila u, anak syariah u boleh kacau nak jangan pun, anak syariah kacau jangan pun, baru pun. Mungkin dia tak tahu pada tu tak tidak dia. Nama yang kurapam berubah nak tidak syariah tak? Ia tak ada urusan dengan kita. Ibu kita ini pun tak ada orang berang, ibu tak ada urusan dengan kita. Kedami makanan berada di atas. Ibu apa? Alah boleh berfara pada nama sila. El kubra. Kubi alah tak pahali. Ibu boleh kalah tak pahali. Kalau ia ni dia pahali, dia juga apa nak boleh. Ibu boleh kalah pun, ibu pahali. Alah tak pahali. Wajibnya lah nyata pencuba na, dulu na pernah pernah wajibnya lah, kuala yang jadi, kunci lah mana kuala mana, dua lah kita dapat. Lewat jila masalah lah sama, uang barat jadi sama. malayini alanye da kamari alanye da kamari do mene do da liwaji mila alanye da kamari ilu ko ko ma ko tuba ko da fara jati kama ni ben yala jati kama na ka ko wasu en yara de da bara ran kara wajo yara de az ko de ro wajo de ro fara de nai ni ko de ala yada kama ko fara yi ba de bara yi ala ki shi ba da jina ko du da jina ko da ala yi do ko de ka ko jina ni ke ala jala yada kama ko ko ya ko ni ko la tan ala yada yi do ma ko ta ala ko kuna da amana sai ro de yada ni ro da ko dara kini ka kuma ko ba ka yoro ko kibe lo ti yo mata wa ta ti mu ni ta ti mu nte le ta hada huwa hada hada ni na tu mu ko ra do tu ko ra o la ko ra ni na ko e ni a ja ya o an ja ya ni ko ta ja ya o ta ko ko ti da sai ya ani ko da sai ya o mu na ba ba ri ko ta wi ni ta ti ra ba mu la ka na je ko ni ka la o ko ra ni je ko ni ba ti ya ta no ka la amma sai o nabi muhammad ta ganye ko la ala qayyid la ala sayyid wa la haq kadira lai rai da ya mola bashi dola ina wa yin sonye da lai da ni da ni wajin da ala ne da kama ko ko ne mai maka da ala ne da yi ba da ala ne da yi ne duna da kinafa ko ta ne fa ci duniya ba abana nabi muhammad ya fara ka kai ta ji sauri ko ya ta fara ba salamu alaikum yadda na kuma su gide tana barba harika ko kuma ani kira wani kira ani yawan soso wani kira ani yawan sama sama ko da su ko ya ko kura gida da tina tina kono yawan soso ba tina kono yawan sama sama ba ka yawan ta kurja a ti dabla ya ko yin da ko ka tsara ba su wani gaja a duniya tina kono so da ba ta ce ka hausu ba tsara tsara ko ta tsara ba gida yawan soso ce ko ce Akira tajiri ala tilbaji ay kaya ko tilbi akira ibi sibe tajiri mire mire tilbina ibi sibe ala tilbi kala ba ho ta akira tajiri ala tilbaji ay ya ne na akira ala tilbaji ay ta ayo se ama para ro pa mito tajiri ala tilbaji ibi sibe mire ko ba akira na ka ko ho ya akira dukuna tilbi ajiti tawiri na tuna ta wala kraero wala kraero tawiri na ko tudana ebo mere ko tuna tudana ka o bawo de akida wala mala kraero ko dugule muru ko ni mo ta do ni kraate ebo mere ta dawo o de akida de ni dawo akida na o de akida ya ko na ala mo tu muru fara di to ga ni mo ta ni o ko ni de akida dawla ina fa na tuba o de akida ya ko na da tawiri ne akida kuma kida kuma ba ko ka dame da wuri ba ba sa kira ne to ya ta duka ta wuri ba wuri kuma ba wa in asaba sayyidu al-shaqa wa kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam hal na bina sunama hal na bina jema a ga kida da kai kana ce da kuma kida ka ni wasu so hal ga kota da laki mai gida hali da tuno a gida da tabbata zai bai da sunaye ne wasu so bai da sunaye ba sai ne wasu so bai da jiya duba da kaka a cikin ta wace ne ke yi ta duba da dai su maka da ta mun ba le koro ale ha cikin na ton ne wasu ma hali ke yi da a ku so ki ma fara ta yin da ka ba ko da ku da ba ne ke yi ta fa zan nan ni ya koli sarhala hadu kuma ko ni ko mun qur'ani al kalam wal shijar wal shubah ma kama bai an su sari bai an yi ko sama sama bai allati hakla bala sirat al ruha wa nur al hadath to ni ne ko ni sirana ta wuri ni wance ko kuma ko gura ni ne ko wuri ta ta wuri da diga ta wuri ma shi abu mu da wuri ja amari abu ta wuri ja ke da bana na kullu ni da islamoye ba su kira wani ko dubo ta wuri ni wanda ko ja dubo da wuri ke ma suhu ne su fiya ke ma dubo da wuri ke ma to ko kula da ke dina ko na ba wa yadi tafara ya kila wa ahwa hukma qul ya usba ya qiyam da ga hakinna difa ni fara ga hakinna difa da ga hakinna difa duba ce ga hakinna da ga tabati a gina ngolo na ma wode su ban gani da wode wala kuma ba gina fara ko ni da ka su da ya ko fara wa man kana hawadu tabi'a ila jada rabbuhu kuri mogan da ni ni wo tana ala kra kama kra ni na ni ka ta bulu da nawde ma ni ya wala ya ku inda shaqo ko ti la ko ko siga ko to la aga da ganyana siga ta ila ka ta bulu da wala niraqu wala sida dumana ale te yo wata ma sama te ate su le ke ya suba ani mo te yo wata ma re da ta bulu da ta ta ko ta ba na ibi se ga mo ni la pa nya ola pa ni ma to ma to ka na yo ka na sura da ka ko padawu yene bawu la ci tebul mana dara bana me na kana yowa to mato ga dawa na padawu na mo ni te ala dara ta da ko ci yene ba ya Allah ko ci mun na ba padawu dara ko ay mo ay mo ni ko ne do a ni ci ni me ci fara ma ka bara ka dai ha ha ulla la wala ko ta le do la inna ya aqil lakum min huda baga tala kana min hawo ma ka bana rayo ko kana me mina kido ci kana kana yi rawula kama ni tara ko ne ni ma mun tura na kana ko kira wo ni gira wula da ya khofu na hariki wa la hubu abayo ko to isra ku juro kuna to sura ko kuna kana ne gira wo ni ji amma kira jere muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni dole kana ibe ko da ba ku se mo dan to bra ni da وقال الا يا قوم ما ورث القران كما استمع هداه كل ما هو تقرا عليه على كما سراقه الا يقول ولا يقرا كل تريد لي اتكون ابويا فلا كان يقول الا ترى لي لا عليكم بسنتي هاي ما سنقول رواه لا تركتكم على البيت ما ترى ترى جن توقول بما هو تقرا قدرا تتكون ابويا بس هو دي على ترى على ابو تمام على ابو جن يعني مسألة مسألة الإتباع والإنقياد والتصديق لأمر الله ورسوله من الجدار والقصبات كل مسألة إليه في الإسلام مسألة إليه مسألة الإتباع مسألة إليه كاتب السلام وقدر أبارا تباعد من سلامه تقوله سلامه مطلع سلامه سلامه إليه كاتب السلام سلامه تابناه وليه من الأدراء يقول إليه لا تقوله دينه مسألة ودرانه wode dine masala wal qiyas wa taslim ka ko ko ka ko yo ka to ma bana wode jamai abana wal mana ka ko li amri llahi wa rasulihi hiya ko ka to ala ta ba ka to jide ta ma min ghairi jidalin wa mukhatamatin ka to ko so jira ta la yo ta ma ta la ala ni ko kra ni ko so na bana so je ma ta ma te sabo ya ko mutu mun an fara ko da fara su zance kuma kuma sai je ne yau da wala waqa an kara'it al qusumat wa al jida illa illa bi sabi an lam lam muslim lillahi rasuli ko mu'min la umadu bin kilan mun mun ko sabo yi sabo ko da mu tadro ma ko kullu ma ta mala ta ma ko kira ta ma do ni ko nana wo ni ko na ko ko la ta ni ni so ni mo te ti o ala ni ko ni ma so e ha ti na ba ala ala kra de su ko na de ha ti na ba de u ja ga ni ti ya to kra ta ti ko de ti wa te ala kra ala ku su ma di ka ko ni na te so mo da te si ya te me ni na te ku da te si ya te me ni ma o na ka ye wa la ku da ko ba ka si ya te na pla ti ya ti na ba wa do ti ma na wa ayi min ko cogo bilen nana kana yɛlɛma don a la min fɔra cogo min na e kuma cogo la i n'a fɔ a ɲini wuri cogo la cogoya min na dɔw b'a fɔ k'u ta ye kalo kelen dɔw ta ye kalo fila ye mun nana n'o ye parce que u hakilina don a la o tɛ tile wa kɛlɛ y'a kɛ cogo min n'i y'a to ten i bɛ se tuma wa e ma ci wari ma jigin e kan e tɛna cogo de ta dɔn kolo ma kɛ kalo kelen ubiyɛn kalo fila ye o de ma f'i ye i ma ko bɔ fana k'i bɛna o ye tile ye o i b'a fɔ a cogo la i b'a fɔ a cogo la a nana cogo min na kira min cira u y'a fɔ cogo min na u b'a tigɛ ten bɛn ni ɲɔgɔn b'a ɲɔgɔn sama sama sama u ma sɔn ala ta ma sɔn kira ta o de nana ye n'o tɛ n'i y'a to kira ta la ala kana sɔli dɔ di n'o ye farati bila ɲɛ a ka bɔ fara dɔwɛrɛ nana farati fa ta de ko ka fisa n'o ye a kana cogo min est ce que o sɔnna ala kira ta ma kira ko a ye nin de kalan a ko ayi ko dɔ fana tugura nin na ko ka fisa n'o ye ale tun tɛ kira ye ko ye farati fa ta ye ko k'a sɔn kalan yɛrɛ kalan wa wɔɔrɔ ye a kana kama a bɛ fili a kana fili i b'a fara cogo la de kari i t'a don a la parce que i ma ci san ba kelen bɛra ka sɔrɔ e te yen mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ tulu bɛra n'a kalan a sɔrɔ e te yen ɛ tuluba bɛ yen nka ne ta tɛ k'o bɛ a kun cogo de don ka di o ye an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn kana ɲɔgɔn dɛmɛ an kana ɲɔgɔn musala fɔ ka tila k'a fɔ ko nin bɛɛ ye diinɛ ye ko nin bɛɛ ye silamɛya ye ala ye min fɔ e kuranna kira ta e kuranna ma tigi yɛrɛ ta bila n'a don a la o bɛ kɛ silamɛya sugu jumɛn ye ala k'an bila nin tigi ma. mɔgɔ minnu sɔnna ala kara ka suna ma ani minnu tugura ala kara kɔ jama olu kolo cogo min na bida dɔw ma yɛrɛ kolo tewu olu hakilinaw de don a la o de nana ni mankan ni sɔgɔliba in u ye fɛn don a la mun t'a la de o de nana ni sɔgɔliba in. ko de kɔsɔn minnu b'ala kara ka suna kan i b'a olu bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnɛ bɛ kelen na. olu ni ɲɔgɔn cɛ u ti ɲɔgɔn sama akida babu la fiyewu u bi se ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya masala sigiyaw la nka akida babu la sunamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sama o la n'i y'a lajɛ imam maliki abu hanifa ahmad shafi u ma fɔ ɲɔgɔn ma akida babu masala foyi la u b'a sira ko bɛɛ nana masala sigiyaw de la nka akida babu la maliki abu hanifa shafi ahmad ma fɔ ɲɔgɔn ma foyi la. anw de fɛ yan mɔgɔ minnu mali kira masala tigiyaw ta ko mali ka masala bila mali ka tigiya yɛrɛ tigiya irisala yɛrɛ dɔrɔn ta irisala tamurudani amukadima irisala i ko ta kɔlɔ dɛ a kira bɔ minnu kuma min b'a kɔnɔ minnu bɛ irisala ka ɲɛ olu to a kira yɛrɛ kan fana i bɛ kɛ masala tigiya masala kan ni n'a ɲɔgɔn sɔrɔ a kira la ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kurubu la i b'a fɔ yan kira ka masala bila. ne y'a ka furugu ta k'a kira yɛrɛ to kala ma ko b'a ka masaw la i k'i yɛrɛ nɛgɛ nin t'a ka masaw la masaw bɛ nin fila nin a k'a kira i b'o de fɔlɔfɔlɔ ta hɔn yanni i b'a k'i b'a ka masaw la ka sɔrɔ ka fari sɔrɔ ka ne tugu yɛrɛ nka e y'a ka tugu kumaw ta a k'a kira yɛrɛ to yɛrɛ ɲɛ dɔn i bɛ sɔrɔ k'i b'a ka masaw la o tɛ masaw ti kɛ tigɛ n'o tɛ mama naani si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a kira foyi la. ولا دونا بقول لكو يعني أريمة أهل السنة والجماعة نحن نقول لكو كل سنة وقع الإمام فسو ما قلت وقع كلا قلت نفران يوم مثلا تجي أدوان إنما خلاف عند الفرق الصور مهم نص لأنه يقول لكو يوم أكيدا كمانا وتبع يوم أهل دوغا فقو أكيدا بابولا على صفاته دوغا كي يعني تعيني كهو يلما ينفع كهو israel sinawo dɔw b'a kɛ tabiwide sinako kufiya o kɔrɔ ye jumɛn ye an k'a kɔrɔ to ala ma ala yɛrɛ de bɛ nin kɔrɔ dɛ an kana kɔrɔ fɔ la an k'a to ten ɛ n'a fɔra anw de yan k'an ka taa nin fana na anw se k'o to de k'an kana kɔrɔ fɔ la paseke ni numamɔgɔw do n'u tun tora ala kana nin sanbɔ kɔ o de y'a kɛ cogo min na u tɛna sira sɔrɔ wa dɔnku sunjata bɛ olu de fan fɛ juguya mɔgɔ de fan fɛ a tɛ da bamu la. قال تعالى: إن لا أبو قرآن أبو نالا بكرة تعلمه وإن تولوا فإنما هم في استخاف كل من قدوا تيري من قدوا إما ما كما تجدها وكل كان دلائي بلو بلا ما بكرة وقال قلت يتبينا ما كان دلائي لأن تانتا يدابنا بلا ما بكرة أنا بقول لك كل يوم يقول أبو تجدها بكرة يقول نعم تانتا يدابنا ودرانا نابو كامي أولوبا رو كامي موتا دابنا ومي كان دلائي بلو بتقول لك أمي سيكسيهم الله كن على دني وساوكا انت كالدنيا سيكون تنيا على دني وساوكا وهو السميع العليم على ابنني مسائي ابنني مسائي وهو kọ́nì tí mọ̀yìn alábẹ̀ ṣe ti gba ayáwó rárá ayáwó ayáwó bá ṣe ti gba wọ́n lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ló sọ́nà ọ̀tẹ̀kọ́lá káàkiri tó máa ń tẹ̀lé yìí kọ́nì mọ̀ Ore tubule tabulu kwa kwa nuru dala kwa nuru te kwa jazi ya dulu muda zila dulu tiya ya dulu kari ya dulu tifi ya dulu nibe kwa ya sabo tatu umu nyao amadila unye nao nibe kwa ya nitu kwa la yara katila kwa abe kwa ya abe kwa la kosa kwa sabo te ni sido nye sabo wole kundi na kutu ya ya wa kwa ya amadila unye nao tabo tabo nao tabo kwa mbanami chitabu donc ni ye dura ko gura lu wa dara la katra sura ko ta ya ni ko wa ko ko ni la ala ni tasabu wa qul ala ga sara na ka de ka dara ma ta mu ko na ka su ko re ha ayu to ya ka ku ko ala ga sara na ka de na ko man na aga ta la ka ni ta be ta na ala du shi ala ma ni shi du ma ni ye ye itiba wo ko la mo ye ni ko ka ni ke wo da ba na ko mo na bara jale hal ma kana yima ka da la ka da suna ma ka fata la ai huwa qawwa qawwa ko halu dala ka le ni bi anna asrabahma fi ghayr tariq sahih fa la ka da la ka da suna ma wala da la yima ma tra tra bi so ci sai mai to sai mai ta ka ti ni na da ci tra ni ta ya na kwaita tsamiya ba sai tsamiya ne ya tsamiya ne ya tsamiya ba san na susu ni ma na tsamiya ba kare ma ba da ya hadir kullum ta ta ba ka ta ba da yawa sana sana amma sai su ne wa ata la khawf idan ni tsuru wala kwai ta ni da wala ki ya hadu na ni na ku wa ikida idan ana yawa sana sana ba la kana wa indara yaji ya tsoro kuruba ani tara sul kemita ar mare re bisu sa ka gobe sanu bana ka ka tu sa je zuru ti sa baluna namara maura hatila jula es gelu de u abna kana je wanda ko ka ka je ko bisu pa dro ko la una ti bra ba de balu ta ka balu ma sa wa ya wa su al aqar wa de je sa dwara je ko jiya abo de aula abu de ko so abo la ko je ko jiya mọ̀lẹ́mù ní ẹni tí ó wọ́n tẹ̀lé ọjọ́ ìgbà lójú ní ọmọ tẹ̀sùn ní ìsìlá wọ́n yẹ́ kọ́ tó ń tẹ̀lé àlàáfẹ́ tẹ̀lé lẹ́rìí tẹ̀lé àbúrà tẹ̀lé ọ̀rẹ́ ìgbà don wọn fi ta ara wuce tron ka jọ ọgbọ ọgbọ mara ina kọ ọrụ ga tẹ ndị ahụ nílẹ ẹta kúrò ní ọgbọ ka bẹ na kọsila naanị ga tọ ndarị ní mọ ọdị aja àwọn odò ní mọ ọdị aja àwọn ọgbọ ara jẹ alaba ní ṣe ebu jẹ ndị ọgbọ ọgbọ ara ndị ahụ nílẹ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ ọrụ gbọ wọ́n tẹ́lẹ̀ ní káàkiri ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin wọ́n jẹ́ pé ìlú mọ̀ láti ìdò sanayi yẹn lọ́nà ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú إلا على أفرادكم ولا تقولوا من المشركين سلوه فقنا في المشركين ولايك فلا إذا كنت فتاين يأتنا في المشركين ولايك من الذين فارقوا دينهم مشركين من ملغة جنة فرقرا وقالوا سياء وكلا جروب جروبين إلي دوات له كل نسب بما لديه فارقون جروب التروب في الإنسان تاكا إذا كنت فارقا Ame tuguru ba kuma de ba ka sɔrɔ ba. بدل يا دائرة ما كان يوم كافية أنت في نفس الوقت وده نرى في كافية لكن أقول كافية أمير يوم بار وبنو ما يسي بوا كافية أقول أنا في زينة وبنو وده لا في زينة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أمور كله، بس لما أنا أرجع أنا نجوم هم كافرين ما كان كافر من تجيء لنا. بس من ذا ولا كله ولا أرتي بقول شيء. نيجي من ذا أرجع شيء كذا بس من ذا شيء. نيجي من ذا أرجع بس شيء كذا من تجيء لنا. نجيء لنا نيجي من ذا كذا أرجع بس لو هو كلاس من. كذي ها؟ نيجي من ذا أرجع أرجع بس شيء كذا تجيء لنا هذا. دوار واسع أبغى كافر من تجيء لنا. بس مول كذا مول كذا. More of the Baraka Nikon Nazi, Baba Nathanaka Nazi, Global Nazi, will be out of the Kafia. Don't have the Kafia to the Papa. If my brother in the Baraka Nama Bani Papa Nada, Kafia to Pula, that's what I'm saying. There are many Panama to the Pula. Dan apa foto sendiri nanti kamera mana tu sendiri? Alasan di mana? Alah kerana waktu ni mungkin belum ada dia lawan aku pun apa lagi ni ada alat kawas lain. Bukan waktu semua pola. Sama pola dalam apa yang dia sedang dalam itu keluar. Apa yang dia mampu kita keluar? Apa tahu kita keluar? Alasan ini kerana kamu tidak ada untuk kamu tu. Hari mana kerana kamu tidak kamu tu. Alah belum mana pasal kamu tak keluar. Kau itu tak cerai, itu dia mesti lawan orang tak cerai. Jom apa kamu cerai tujuh lagi? Tujuh cerai tak semua tujuh orang cerai nak cerai apa semua? Alangkah tujuh orang cerai ramai, alangkah lima orang ramai. Kalau sekarang.